Chicktitties! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Profesör Ufuk Kocabaş, İstanbul Üniversitesi Sualtı Kültür Kalıntıları Koruma Ana Bilim Dalı'ndan ve de her zamanki gibi Ali Can Turalı burada. Herkese merhaba. Merhaba Beysun. Merhaba Ufuk Bey. Merhaba Beysun abi. Ali Can Bey merhabalar ve tüm dinleyicilere de çok selamlar. Evet, şimdi buluşmamızın nedeni geçen hafta yani 5 Mart 2020'de Endurance Antarktika'da 3800 metre derinlikte bulundu. Bende hikayesi var ama Alican Ufuk'dan dinleyelim. Bakabildin mi Ufuk Endurance'ın hikayesini? Ya evet ben biraz şey yaptım hani gemiyi biliyorum daha önceden ama bulunduğunu senden öğrendim geçen gün. Çok taze bir haber zaten. Evet. Yeni şey yaptılar duyurdular 9'unda 9 Mart'ta. Tabii daha önceden de araştırılan bir gemiydi. Yaklaşık 1998 yılında ilk şeyler başlıyor araştırmalar. 2010'da devam ediyor. Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi National Geographic'in katkılarıyla geminin bulunması için şey yapıyor, bir ekspedisyon başlatıyor. Fakat bu da 2019 yılında nihayetleniyor. Otonom su araçlarını kaybediyorlar soğuk sularda, derin sularda. Daha sonradan da Falklands Maritime Heritage Trust 2021 yılında Endurance 22 ismiyle bir ekspedisyon başlatıyor. Evet. Ve işte bu geçtiğimiz günlerde de geminin 3800 dedin ama ben 3008 olarak şey yaptım. Yani 3 pardon 3008 pardon. Aynen. Pardon, evet, gemiyi tespit ediyorlar. Peki Ufuk istersen önce Endurance'ı anlatalım. Çünkü bilmeyen dinleyiciler neyin heyecanını yaşadığımızı bilemez. Endurance'ı ben mi anlatayım, sen mi anlatırsın? İstersen sen bir giriş yap nasıl arzu edersen ya da Ali Can Bey. Şöyle, Endurance bir araştırma gemisi. 1912'de Norveç'te yapılmış, 17 Aralık'ta da denize inmiş. Üç direkli bir gemi. Ernest Shackleton'un gemisi, kaptanı da Kaptan Frank Worsley. Ali Can sen devam eder misin hikayeye? Olur Beysun. Tabii yani şöyle girelim istersen. Özellikle 1900'lerin başı nasıl hani uzaya gitme yarışı var. Devletlerin çoğu yani denizci devletler diyeyim. Başta Norveç ve İngiltere kutupları fethetme derdindeler. Yani bir an önce oraya gidip bayrağı dikme. Dolayısıyla ülkeler bütün imkanlarını bu macera perest artı işte bilim insanları da var, denizciler var, balina avcıları da var. Böyle ekipler kurup kutuplara gönderiyorlar ve fonlar ayırıyorlar. Şimdi bu aslında Shackleton'ın Endurance'ı yaptığı üçüncü sefer. Yani adam ilkinde yanılmıyorsam bir tanesi 1906'da yola çıkıyor. Bir yere kadar geliyorlar daha küçük bir tekneyle. Fakat gıda problemi başlıyor. İskorpit sendromları çıkınca mecburen seferi... İskorpit sendrom nedir Alica? İskorpit C vitamini eksikliğinden işte bir hastalık iskorpit. Yani eski denizcilerin baş belası olan bütün... Jules Verne kitaplarında da anlatır ya hep böyle yani eski şeylerde işte hepsi limon buldu mu çiğnerler. C vitamini eksikliğinden dolayı doktorlar daha iyi bilecek. Vücudu zayıf düşüren bir hastalık. Bu şeyden olunca geri dönme kararı alıyorlar. İlk sefer öyle gidiyor. İkinci sefer tekrar yarış devam ediyor. Bu arada İngilizlerin Captain Scott diye bir, o da önemli bir keşşaf diyelim, kaşif. Evet. O da tekrardan Güney Kutbu'na bir sefer düzenleniyor ve o bu sefer Kuzey paralelinin neredeyse yani 90 dersek tam Güney Kutup noktası 85. enleme kadar geliyorlar ve ondan sonra da bir şey kuruyorlar, bir kamp kuruyorlar ama onlar da bitiremiyor, geri dönüyor. Shackleton'ın son seferi Endurance. İşte bu sefer hakikaten üç direkli bu şey bir tekne. Kaptan Worsley aslında son dönemde güzel bir belgesel seyrettim. Aslında bir dingi kaptanı. Dolayısıyla bunların hikayenin sonundaki o meşhur 800 millik, 750 millik Güney Kutup, Güney Okyanusu'ndaki yolculuğunun başarılı olan nedenlerinin biri de Shackleton dediği o kaptan, çünkü küçük teknik kullanmasını iyi bilen bir kaptan. Dolayısıyla işte 6.90. Fil Adası'na gittikleri o Filika ile olan seyir. Filika başladı. Evet. Bir balina av filikası aslında şeyde. Dolayısıyla yani üçüncü seferde öyle diyelim. Yani bir böyle istersen ben sözü de Ufuk Bey'e bırakayım. Evet. Güney Kutbu dediğim gibi o dönem bir önemli not. Bu benim ilgimi çekti. Son sefer Endurance seferi çıkmadan önce tabii gene para yok. Para istiyorlar hükümetten. Birinci Dünya Savaşı başlamak üzere, hatta başlamış. Churchill donanma komutanı, bildiğimiz Winston Churchill, o zaman donanma komutanı biliyorsun. Çanakkale'de de başarısız operasyonun başı olup müttefikler boğazı geçemeyince görevden alınmış, istifa etmişti. Churchill bunlara para buluyor ve öyle yola çıkıyorlar. Evet, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Peki ben sözü Ufuk'a vermeden önce benim şey de ilgilendiriyor çünkü. Bu Endurance'ı bulan tekne de ilgilendiriyor. Bu Güney Afrikalı Agus Hass 2, 134 metre boyunda, 22 metre eninde, dizel elektrik yani hibrit herhalde, 12 bin kilowatt çıkış kapasiteli, Cape Town limanına kayıtlı, 2012'de Finlandiya'da yapılmış. Enteresan mesela 5 knot hızla 1 metre kalınlığında buzu kırabiliyormuş. Modern donanımı, dünyanın en büyük araştırma teknelerinden bir tanesi. Bu arada bugün işte bunları okurken rastladım. Polar Class diye bir şey var. 1'den 7'ye kadar. Polar Class 1'de 12 ay araştırma yapabiliyor gemi. Bu gemi ise, Agul Has 2 ise 5. klasta, yani yaz ve sonbahar aylarında. Yani ılıman iklimlerde araştırma yapabilen modern bir araştırma gemisi. Yani iki gemi var, bunu es geçmeyelim dedim Ufuk. Söz senin. Evet, yani 65 kişilik mürettebatı olan gerçekten kutup araştırmalarında önemli bir gemi. Tabii geminin teknolojik altyapısı da sualtı araştırmaları yapmak için çok müsait. Yani içinde iki tane hani beni ilgilendirdiği için söylüyorum. Robotik denizaltı var. İşte buz, evet, matkapları, helikopterler vesaire. Yani su altında da bir araştırma yapmaya çok müsait bir gemi. Ve işte bu gemi sayesinde az önce senin de söylediğin gibi 3008 metrede yeri tespit ediliyor ve hani ilk battığı söylenen yerden de yaklaşık 6,5 kilometre uzakta bulunuyor. Ben de şeyden videolarını filan izledim. ROV'lerin çektiği görüntüleri izledim. Yani son derece iyi korunmuş vaziyette. Muhakkak sen de Alican Bey'e de bakmışsınızdır. Yani bütün biz hani sualtı arkeolojisinde zaman kapsülü diyoruz. Yani bu kadar böyle iyi korunmuş, o battığı anın bütün her şeyini yansıtan bir gemi olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi korunmuş durumda. Tabii burada şeyin de yeri çok fazla. Suyun çok aşırı soğuk olması, aynı zamanda tabii deniz kurtlarının olmayışı. Yani şimdi bize onu soracaktım Ufuk. Aynen. Bakteriler midir, kurtlar mıdır ahşabı su altında çürüten? En çok deniz kurtları diyebiliriz. Yani Akdeniz'de hani bizim bu nispeten sıcak tabii suları düşündüğümüz zaman burada yaşayan Pteridinidae familyasından olan deniz kurtları. Akdeniz'de özellikle Pteridonavalisler var. Yani Pteridonavalis çok zarar veriyor. Bunun şeyi iyi bir gömülme, yani batık hızlı bir şekilde gömülebiliyorsa Akdeniz'de korunabiliyor. Onun için hani gömülmeyen kısımlarında çok fazla Pteridonavalis zararı biz görüyoruz. Ama mesela işte soğuk sulara gittiğin zaman, soğuk karanlık sular, ne bileyim Baltık yukarı doğru işte Kuzey Kutbu'na ya da işte Antarktika'ya Artık. doğru indiğimiz zaman burada işte iyi bir şekilde korunabiliyor, gömülmese bile diyebiliriz yani. Peki Ufuk, hemen bu ahşabın su altında korunmasına geldik. Yeni Kapı batıklarına gelelim. Orada da çamurdu galiba, değil mi o tekneleri koruyan? Aynen, Yeni Kapı'da da özellikle çamur ve tatlı su diyebiliriz yani. Şunu biliyoruz ki pteranodonavalisler belli bir tuzluluğun üzerinde yaşayabiliyorlar. Yani Akdeniz'de mesela çok rahat yaşayabiliyorlar. Sıcak denizlerde çok rahat yaşayabiliyorlar. Ama tuzluluğun düştüğü yerlerde yaşayamıyorlar. Ya yani tuzluluğun düştüğü yer neresidir bir deniz için? Nehirlerin tam denizde buluştuğu yerler. Yeni Kapı'da aslında böyle bir yer. Likos Deresi, bugünkü Bayrampaşa Deresi tam Theodosius Limanı'nın hemen yakınına akıyormuş ve buradaki tatlı su miktarı fazla. Bir de tabii çok fazla alüvyon taşıyor bu nehir. Aynı zamanda da Marmara'dan güney rüzgarlarıyla gelen sedimentler var. Ya hızlı bir gömülme söz konusu ve aynı zamanda da tuzluluk düşük. Yani Yeni Kapı'daki batıkların bu kadarın iyi korunma formülünü böyle söyleyebiliriz. Ama tabii orada da yine de hani bütün bunlar olmasına rağmen gemilerin böyle en üst kısımlarında terado hasarlarını biz şey yapabiliyoruz abi, görebiliyoruz açıkçası. Mesela Peki. Karadeniz'e baktığımız zaman bugünlerde çok tabii revaçta bir deniz Karadeniz bu savaş dolayısıyla. Orada Aman aman. da özellikle denizin hidrojen sülfürlü dip yapısı 50 metreden sonra teradonavalislerin yaşamasına izin vermiyor. Yapılmış böyle derin deniz araştırmaları var. Bulunmuş olan Bizans gemileri var. Yaklaşık olarak işte 1000 metrenin altında. Onlar da hakikaten son derece iyi korunmuş durumda. İşte bu teradonavalis hasarı olmadığı için diyebiliriz. Peki Ufuk, sana bir soru sormaya niyetim vardı. Şimdi zamanı mıdır sohbetin bu akışı içinde bilmiyorum ama Endurance'ın 3008 metreden çıkartılma şeyi var mı, şansı var mı, imkanı var mı? Teknoloji o kadar gelişti mi yoksa orada bırakalım mı? Ya hani bu aslında günümüzde bu tür böyle şeyler çok konuşulmaya başladı. Özellikle bazı tarihi batıkların çıkartılması ki bunların en başında hani çıkartılması demeyelim de Titanik'in mesela içinden objelerin çıkartılması çok revaçta. Ya yani Titanik'te 3000 küsür metre derinlikte, 3500-3600 metre derinliklerde yatıyor. Oradan Titanik'in içindeki objeler zaten çıkartılıyor biliyorsun. Bunlar sergiler açılıyor vesaire. Fakat geminin üzerinde yapılan incelemelerde çok hızlı bir metali yiyen bakteri tespit edilmiş. Buna Hallomonas titanicae deniyor. Çelik yiyen Titanik bakterisi diyebiliriz yani buna. Gemiyi ne bileyim 20-30 yıl içinde bir leke olarak kalacağı, bütün bu çeliklerin de çökerek yani bu buluntuların aslında hepsinin bunun altında kalacağı söyleniyor. Onun için de bir argüman olarak bunların hepsinin kaportalar kesilerek filan buluntuların dışarı çıkartılması söz konusu. Bu tabii bir etik tartışmayı da beraberinde getiriyor. O batığın anısına orada hayatını kaybeden kişilerin objeleri, kullandığı eşyalar aslında bunlar. Bir etik tartışma da yok değil. Yani böyle Bir bir şey var açıkçası. de kendileri var zaten, yani oradaki insanların kalıntıları da var orada. Tabii. Ya bu Beyson, bir müdahale edebilir miyim? Bir Tabii katılabilir tabii. miyim? Bu Tabii. son okuduğumda Ufuk Bey, siz de belki teyit edersiniz. Bu Antarktika Anlaşması, Treaty diye bir şey var. Anladığım Evet. kadarıyla batığa kati surette el sürülmeyecek deniyor. Yani her şey muhafaza edilecek. Hiçbir şekilde bunu işte 3000 küsür metreden yukarı çıkarma vesaire operasyon yapılmayacak diye son anladığım kadarıyla konsensüs böyle galiba. Söylediğiniz nedenlerden ötürü muhtemelen yani kalması bütün o yönde hayatını kaybedenlerin anısı ve de işte bunlar dibe aittir. Dolayısıyla orada kalacaktır diye son karar öyleymiş diye okudum. Evet ya, genelde tabii koruma altına alınıyor ama tabii belli prosedürlerle bazı batıkların hani bu 3000 metre tabii çok derin bir şey bir çalışma sürdürmek için. Ama mesela Robert Ballard'ın bizim bu Sinop önlerinde bulduğu bir Bizans dönemi batığı var. Milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen. Bu ROV'lerle orada bir kazı gerçekleştirdi mesela Robert Ballard. Hani bu derinliklerde artık şey yapılabiliyor, batık kazıları vesaire, hani bilimsel sahiplerle bu tür çalışmalar yapılabiliyor. Ama tabii bunun Alican Bey'in de yani belirttiği gibi bir böyle eser toplama, hazine avcılığına muhakkak dönüşmemesi lazım. Şunu merak. Kütle çıkarma işi de biraz zor tabii 3000 metreden bir şeyi. Çünkü belki birazdan gemi inşası ile ilgili de şey yaparız. Ben bazı notlar aldım. İnanılmaz tabii. Gemi hani 44 metre boyunda ama ya çok acayip kalın ahşaplardan yapılmış. Hani bir polar gemi olduğu için müthiş. Hani onun su çektiğini, tabana yapıştığını falan da düşünürsek yani 3000 metreden çıkartmak çok maliyetli olabilir. Hani gerek de var mı? O da ayrı mevzu tabii, tartışılacak bir şey. Ufuk, ben hem sana hem Alican'a şimdi aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum. Bu geminin kalıntıların çıkartılmasında mesela işte o gemide yakınlarının şeyi bulunan insanların söz hakkı var mı acaba? Yani onlar hayır çıkartmayın, benim annem babam işte teyzem büyük dedem orada kalsın deme hakları var mı acaba hukuken Alican? Neyse, hiç bu batık hukuk konusunda bir bilgim yok ama yani bunlar herhalde biraz klasik müzikler gibi. Yani Bach müziğini çalıyorsun, Bach'ın hayatta kalan akrabasının uzantısını bir şey ödemiyorsun. Yani daha sanki insanlık şeyine ait oluyor diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla herhalde işte bir maritime heritage dediğimiz yani deniz mirası, deniz kültür mirası öyle değerlendirmek lazım. Peki, bence zaman yine hızlı akıyor. 17'yi bulmuşuz bile. Bence Endurance'ın hikayesi çok enteresan. Tam bir hani derler ya film konusu olabilir, roman olabilir gibi. Geminin batması kadar da ondan sonra hayatta kalan ki 27 mürettebat sayısı 27'ymiş. Bir de bir kedi varmış Alican. Ondan Çok sonra hayvan var, köpekler var, kedi de var. Hepsi sırayla maalesef ondan sonra tabii telef oluyorlar. Yani bayağı o dönemde zaten bu seferlere hayvansız gidilmiyor. Bir küçük anekdot, bir önceki seferde, Shackleton ikinci seferinde demişler ki ya bu köpeklerden daha zayıflı bir hayvan var. Nedir o? Tibet ponisi dediğim yani Tibet bölgesinde yaşayan küçük atlar. Ve hesap etmişler işte günde şu kadar kilo gıda tüketiyorlar, kartta şu kadar kilo çekiyorlar diye deneme için almışlar ama daha yolda bu ponilerin yarısı telef olmuş. Dolayısıyla son sefere de çıktığında 54 tane köpek var şey teknesinde mevsim. Yani o köpekler bir kısmı der son ana kadar da en son artık yeniyorlar köpekler. Böyle survive ediyorlar. Yani tabii ki kedi de hatta en son çok güzel bir belgesel seyrettim. Yanılmıyorsam marangoz var bir tane. Çok değerli bir adam. O 6 kişilik çekirdek ekip yani kurtarma ekibi yani yolculuğu yapan ekibin de içinde. Ve o 6,90'lık balina sandalının seni daha ilgilendirir. Altına 2 ton safra koyup üstünü kapatıyorlar. Kapalı yerde seyir yapabilsinler diye. Bütün onları yapan bir adam onun kedisi. Onu da işte bırakıyorlar diye. peki, ben sözü Ufuk'a vereceğim ama Ufuk izninle kısaca bir bu Endurance'ın takvimini yola çıkışından batış noktasına kadar kısaca bir özetleyeyim. Endurance 5 Aralık 2014'te South Georgia'da bu balina istasyonundan yola çıkıyor. 7 Aralık 1914'te buzul bölgesine giriyor. 18 Ocak 2015'te buzullara sıkışıyor. Şubat'tan Ekim'e kadar 1915'te buzulla beraber gemi sürükleniyor. 7 Ekim'de artık çarpışma, yani sıkışma gerçekleşiyor. Gemiyi terk etme kararı veriyor kaptan. Ve 21 Kasım'da da Endurance batıyor. İşte kaptan da not alıyor Frank Worsley. 68 derece 39 dakika 30 saniye güney, 52 derece 26 dakika 30 saniye batı diye sekstant da alıyor bu ölçümleri. Ve bu son geçen hafta aldığımız habere göre de bu ölçümlerin 4 mil güneyine doğru bulunuyor bu batık. Peki Ufuk, sözü sana vereyim. Biraz Ernest Shackleton gibi insanların önemi nedir? Seni daha çok ilgilendiriyor. Senden dinleyelim. Evet, yani tabii ki kaşifler dünyaya şekil veren insanlar, onlar çok önemli. Ona geçmeden önce ben geminin bizatihi biraz kendisiyle ilgili şey yapmak isterim. Hani belki dinleyicilerimiz onu da merak ediyordur. Ya bu kadar böyle zorlu bir yolculuğa çıkan gemi, yani nasıl bir gemi? Bugün bile bakıyoruz hani polar gemiler, son derece özel gemiler inşa edilmesi büyük bir teknolojik yatırım gerektiriyor. Şeye baktığımız zaman da Endurance'a baktığımız zaman da aslında ilk inşa edildiği zaman ismi Polaris, yani kızağı Polaris olarak konuyor. Daha sonra gemi sahipleri ekonomik sebeplerden devam edemeyeceklerini anlıyorlar ve bunu Shackleton'a satıyorlar. Daha sonra ismi Endurance olarak değişiyor. Dayanıklılık demekmiş. Aynen dayanıklılık demekmiş ve aslında Shackleton ailesinin de mottosuymuş bu. O da dayanıklılıkla yeneriz mottosunu kullanıyormuş bu aile. Onun için de Endurance ismi veriliyor. Üç direkli işte barkentin tarzı, işte bizim hani guletlere ben benzetiyorum biraz, bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz onu. Kalyon gibi herhalde. Aynen, yani biraz guletlerin büyüğü gibi ben şey yaptım, üç direkli ve içinde 350 beygir buharlı bir makine olan ahşap bir gemi. Gemiyi inşa eden Jacobsen de aslında ilginç bir isim. Norveç'te inşa ediliyor. Bir gemi ustası ama aynı zamanda bir balina avcısı ve usta da bir denizci. Onun için şeyleri, hani denizciliği, Kuzey Kutbu'nu çok iyi bildiği için ya her bir yaptığı bağlantı çapraz bağlarla şey yapılıyor, bağlanıyor. Çok sağlam. İşte geminin 44 metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğinde ve yaklaşık 350 ton olduğunu söyleyebiliriz. İşte özellikle de kuzey bölgesine yapılacak olan seferlerde hem ekspedisyon için aynı zamanda da turistik geziler. Yani bu turistik gezilerde daha çok Kuzey Kutbu'ndaki işte ayı avları vesaire safariler için düzenlenmiş. 10 kabini var geminin. Yani lüks bir gemi olduğunu söyleyebiliriz o dönem için. Ve siyah beyaz fotoğraf banyosu yapabilmek için de bir tane karanlık odanın olduğunu öğrendim ben. Ve şeye, gövdeye biraz baktığımız zaman da yani bu Viking geleneğini, Kuzey geleneğini biz hep araştırıyoruz. Kendi gemilerimizde. Pardon, bu karanlık oda dediğim fotoğraf karanlık odası. Aynen. Fotoğraf banyosu yapabilmek için. Yani ekspedisyonda çekilen siyah beyaz fotoğrafları banyosunu yapabilmek için. Peki hemen Ufuk izninde dinleyicilere bir bilgi vereyim. Endurance 22 diye yazarlarsa ciddi bir web sitesi var. Orada olağanüstü fotoğraflar var. Hocam bakmışındır mutlaka. Yani ben şey soracaktım. Esas seni ilgilendiren konu. Yani çok ciddi bir fotoğrafçı var. 27 yaşında bir Avustralya doğumlu Frank Hurley diye bir adam. İşin evet. En dramatik tarafı Resul. Tekne artık işte son çıkıyorlar karaya. Tekne çatır çatır su alıp yavaş yavaş gömülüyor. Kıçtan bu adam kıçta parçalanmış. Dümen gitmiş. Dümen dolabı gitmiş. Herhalde kıçtan burada da batmış. O geminin fotoğrafçı dalıp bir dakika bitireyim. Fotoğrafçı dalıp negatifleri çıkarıyor Mesut. Bugün negatifler Cambridge'deki bir müze. Evet. Müzede duruyor. Dolayısıyla olağanüstü güzellikte siyah beyaz fotoğrafları bu adama borçluyuz. Ondan sonra bütün geminin neredeyse gece flaşla fotoğrafını çekmiş, gündüz çekmiş. İşte kamp sırasında buzu keserken, hatta siyah beyaz film de var. Bununla ilgili çok güzel bir belgesel de var. Yani böyle sessiz sinema dönemi gibi. Buzu keserken, çalışırken vesaire. Yani ekspedisyonun 27 yaşındaki fotoğrafçısını da hakikaten ayrıca kutlamak lazım. Olağanüstü bir insanlığa miras bırakmış, bir hediye bırakmış. Evet. Evet, çok çok çarpıcı fotoğraflar. Peki Ufuk, fotoğrafçıların ekiplerdeki önemi ne? Yani şöyle, hani biz kendi öğrencilerimize arkeolojiyi anlatırken, yani fotoğraf tabii bunun belgeleme, hani arkeolojinin ABC'si diye başlıyoruz. Bu belgelemenin içinde de fotoğraf ve çizim var tabii ki. Yani fotoğrafa baktığımız zaman, hani arkeolojik alanların fotoğraflanması, buradan çıkan buluntuların, eserlerin fotoğraflanması. Bu bir şey, bir uzmanlık alanı gerçekten. Küçük objelerin fotoğraflarının çekilmesi. Onun için hani biz de kazılarımızda yani siyah beyaz fotoğraflar mesela hani o dönemde çekiliyordu. Yani son bu dijital teknolojinin bu son noktaya gelmesine kadar biz de bütün kazılarda siyah beyaz fotoğraf çekiyorduk. Hakikaten siyah beyaz fotoğrafın verdiği detayı yani şimdiye kadar hiçbir makine veremiyordu açıkçası. Film, renkli filmler, diyalar vesaire. Onun için yani siyah beyaz çok önemliydi ama tabii geldiğimiz noktada dijital fotoğraf makinelerinin hani bu çözünürlüklere ulaşmasıyla artık tabii onu da biraz terk etmiş olduk. Bütün fotoğraflar tabii ki artık dijital olarak şey yapıyor, çekiliyor. Biz mesela Yenikapı'da da şöyle bir şey uyguladık. Normalde tabii ki detay fotoğrafları çekiliyor, buluntuların fotoğrafları çekiliyor ama bütün bu atıkların foto mozaiklerini yaptık. Ya yani o da çok enteresan. Batık mesela kazısını yaptık. Tamamen ortaya çıktı. Yüküyle beraber, içinde anforalarıyla. Onun üzerine bir düzenek kurup batığın büyüklüğüne göre 100 kare, 300 kare fotoğrafını çekip daha sonra bunları bindirmeli olarak işte biz foto mozaik diyoruz. Mimarlar buna ortofoto diyorlar. Bu şekilde bütün batıkların belgelemesini yaptık. Ve yani hani önemi diyorsun şu anda şöyle, bu batıklar tabii kaldırıldı. Şu an parça bazında sökülmüş vaziyette havuzlarda işte çizimleri yapılıyor filan. Ama doktor öğrencilerimiz oluyor bunlar üzerinde çalışmak isteyen. Yani bütün çizimler, fotoğraflar var. Bunlara ek olarak fotomozaikler de var. Onları büyüttüğünüz zaman yani sanki batığın içine şey dalış yapıyormuşsunuz gibi o kadar şey ki birebirden daha fazla çok detaylı bir şekilde büyütebiliyorsunuz. Ve mesela gözle o zaman göremediğimiz bazı detayları hani bu fotoğraf sayesinde biz şey yapabiliyoruz, biz elde edebiliyoruz açıkçası. Peki tabii bu Endurance'ın sayfasında, web sayfasında gördüğümüz fotoğraflarda sadece gemi değil, oradaki insanların da fotoğrafları var. Yani şu anda benim önümde duran bir fotoğraf var, bilgisayarımda açık. Yani insanlar bir tanesi yakın plan gemiyi açmaya çalışıyor buzuldan. Öbür tarafta ellerinde kazma kürekle gemiyi bu buzuldan kurtarmak üzere yol açmaya çalışıyorlar. Tabii ki oradaki insanların psikolojileri ki sanıyorum bu programda onu konuşmadan geçmeyelim. Çünkü en az bu Endurance'ın bir araştırma gemisi olarak hikayesi kadar oradaki insanların da hikayeleri var. Çünkü bu en son kaptan abandone edip yani gemiyi terk etme kararı verdikten sonra filikalarla yola çıkıyorlar. Bu da hemen söyleyelim. Bütün mürettebat kurtulmuş. Yani kayıp yok. Değil mi Alican? Şöyle, evet. Yani gemiyi abandone ettikten sonra 6 kişi bu South Georgia'daki Balina limanına gidelim. Oradan yardım isteyelim diyorlar. İşte filikayı tadil ediyorlar. Ağırlaştırıyorlar. Üstünü kapatıyorlar. Ve denize koyuluyorlar. Aslında hedefleri biraz daha kuzeye çıkmak ama işte şimdi Van de Globe yarışları aklına gelsin değil mi? Hep o Van de Globe yarışı böyle doğudan batıya doğru gidiyorsun. Tabii rüzgar da orada doğudan batıya doğru estiği için daha batıya doğuya doğru sürükleniyorlar şeyin ucundan doğru. Ve Falklandları hedeflerken o South Georgia dediğim bir dağ silsilesi suyun üstünde 6 kişi oraya geliyor. Oradan sonra yok, fakat... Alican şu anda harita benim önümde şöyle oluyor ben haritadan anladığımı söyleyeyim. Hep beraber Elephant Island'a gidiyorlar. Oradan bir tek şey kaptan ve 5 evet, kişilik evet, bir evet. ekip şeye geçiyor. South Georgia'ya evet, geçiyor. Esas yani zor olan hikaye o zaten işte 780-800 mil civarında bir yol kat edip kendilerini Balina istasyonunun olduğu kara parçasına atıyorlar. Ama problem istasyon adının doğusunda bunlar batı tarafına kayalıklara Ama Alican, kalanlar Elephant Island'da yani Fil Adası'nda kalıyorlar. Evet. Orada evet, da fok ve penguenler var. Onları yiyerek hayatta kalıyorlar ve kurtarılmayı... İki sene hayatta... Evet, iki sene kalıyorlar. Shackleton sonunda yürüyerek üç kişi bu sefer kayıkla altı kişi karaya çıktılar. Üç kişi adanın öbür tarafına büyük buzulu aşıp geçmeye karar veriyor. Neredeyse bir 48 saat falan daha yürüyorlar. Öbür tarafa geçiyorlar. sonunda sistem, yani yardım ulaşmış oluyor. Sonrasında Shackleton 2 sene sonra uzun arayışlardan sonra tekrardan bir gemi bulup, yanılmıyorsam o da Şili'ye ait bir gemi, gidip eski arkadaşlarını buluyor. Ondan sonra yaşıyorlar. Yani çok hakikaten çok olağanüstü bir disiplinli hayat mı diyeyim sana, işte bu yani bir sürü okulda, askeri harp akademileri vesaire, bütün bu seferler ve adamın kararlılığı ders olarak okutulmuş. Hakikaten çok olağanüstü, çok rastlamadığımız bir azim diyelim. Böyle şey. Peki Ufuk'a sorayım ben Alican. Ufuk Kocabaş'a. Soğukta araştırma yapmak, sıcakta araştırma yapmak. Yani şimdi bir arkeoloğa tabii bunu sorduğunuz zaman ikisi de kolay değil yani. Çünkü bu örneği veririm ben. Yani biz eşimle beraber uzun yıllar birlikte çalıştık kara kazılarında. Hocamızın kazısında çalışırken sıcağın altında tabii sabah erken saatte kalkıp çalışmaya başlıyorsunuz. Güneşten eriyen saati koluna yapıştığını ben biliyorum. Ya yani böyle bir zorluğu var. Ama mesela soğukta da biz işte hani sualtı arkeoloji araştırmaları da yapıyoruz. Yani özellikle işte termoklin tabakasına geldiğiniz zaman, yani genelde kazılar yaz aylarında yapılıyor, sualtı kazıları diyelim. Ama orada da hani su sıcaklığı güzel başlıyorsunuz. Ama tesadüf çalıştığınız yer termoklin tabakası, yani soğuk su tabakasına gelirse, yani 8 dereceye 7 dereceye kadar soğukluk oluyor. Bu da tabii şey yapıyor, üşütüyor. Ama yani şöyle söyleyeyim, o bir şeyler keşfetmenin verdiği mutluluk aslında bunları unutturuyor. Üşüyorsunuz, çok sıcak oluyorsunuz. Ama işte masa başına oturduğunuz zaman da iyi ki yapmışım diyorsunuz. Hakkını helal ediyorsun yani. Aynen. Peki Ufuk, bir şey soracağım. Ayrıca sana da sorayım bu soruyu. Bu Endurance'a isteyen herkes dalabilir mi? Şimdi 3008 metreden bahsediyoruz. Herkes araştırma yapabilir mi? Onu soruyorum. Evet. Yani şöyle, bu Alican Bey'in de dediği gibi oradaki koruma yasalarıyla koruma altına alınmış bir batık. Yani demek ki otoritelerden gerekli izinleri almak lazım. Yani fotoğraf çekmek için, buraya işte bir ROV indirebilmek için hani bir sebep belirtip belgeleme mi yapılacak ya da 3 boyutlu tarama mı yapılacak? Hani bunların bildirilerek şey yapılması lazım. Bir de mesela daha önce konuşmuştuk. Bu hani batıkların sahibi kim? Yani evet. Eğer bir ülkenin kara sularındaysa bu... Tamam. Bir ülkenin kara sularındaysa bulunan bütün kültür varlıkları su altında o toplumun ortak kültür mirası olarak kabul ediliyor. Yani siz oradan dalıp hani kendi kafanıza göre bir eser çıkaramazsınız, hiçbir şey yapamazsınız anlamına geliyor. O ülkenin, işte bizde mesela işte Kültür Bakanlığı, Anıtlar Müzeler Genel Müdürlüğü diyelim, oradan gerekli izinleri alarak ancak o araştırmayı yapabilirsiniz. Ama ve lakin eğer bir eski eser, bir batık uluslararası sulardaysa, o zaman müktesebat biraz daha farklılaşıyor. Yani o batığı bulduğunuz zaman oradan bir eser, bir obje, bir parça alıp uluslararası mahkemeye başvurmanız gerekiyor. Deniz hukuku gereğince. Ancak o zaman o geminin sahibi olabiliyorsunuz. Yani Titanic örneğinden yola çıkarsak, Robert Ballard Titanic'i keşfetti. Amma ve lakin keşfettikten sonra içinden bir obje alıp da bunu mahkemeye başvurmadı. Daha sonra bunun yeri koordinatları belli olduğu için çeşitli böyle şeyler, firmalar, özel denizcilik firmaları buraya inip obje aldılar ve mahkemeye başvurdular. Ve Titanic'in sahibi oldular. Yani şu anda hani Titanic'in varisleri diyelim, yani hem varisleri, aynı zamanda da o gemide hayatını kaybedenlerin eserleri bu ilk başvuruyu yapan kişiye ait. Ama bunu tabii karıştırmamak lazım. Kara suları içindeyse bu o ülkenin kültür mirası, uluslararası sulardaysa oradan ilk eseri çıkarıp da kim başvuruyorsa onun oluyor. Endurance'da da uluslararası anlaşmalar var. O anlaşmaya göre koruma altında. Hani orada öyle bir durum söz konusu değil açıkçası. Peki bu işin korsanları var mı Ufuk? %100. Ya yani korsan demeyelim. Özellikle Amerika'da bu işi yapan legal hazine avı şirketleri var. Tabii. Yani onlar şey değil, biz hazine avı işte hani kaçak kazı filan şey diyor. Onlar çok legal olarak bu işi yapıyorlar. Dediğim gibi uluslararası sularda özellikle bu İspanyol gemileri, Portekiz gemileri, işte Amerika'ya gelip giden gemilerin batmış olanlar uluslararası sulardaysa onların peşine düşebiliyorlar. Onun için hani legal olarak bu işi yapabiliyorlar. Hani ekiplerinde arkeologlar var, konservatörler var filan. Ama tabii ki bana göre çok hoş ve doğru değil yani. Ne kadar kanuni olsa da hani kanuni olan her şey etik olarak da çok doğru olmayabiliyor açıkçası. Peki bizim böyle şirketlerimiz var mı Türkiye'de? Bizde böyle yok çünkü hani bizim kara sularımız bizim yasalarımızla oradaki kültür mirası olarak koruma altına alınmış vaziyette. Bir örnek vereyim mesela. Az önce Sinop D-Batı'ndan bahsettim. Sinop'un açıklarında uluslararası sularda bulunuyor. Yani Türk karasuları bitmiş. Sinop D hemen orada. Robert Mueller Sinop'tan ayrılarak gidip oradan şey yapıyor. Amfora filan çıkartıyor. Fakat ondan sonra bizim işte bu konuyla ilgili otorite diyor ki yani bu yaptığınız etik değil. Yani evet yasal. Hani bizim karasularımızda değil ama bizim karasularımızdan kalkarak oraya gidiyorsun, oradan amfora çıkartıyorsun. Bu etik değil şeklinde bazı diyalogların geçtiğini ben biliyorum açıkçası. Ama bizde o tür böyle bir şey yok. Hani uluslararası sularda çalışan bir define arayan bir deniz filosu yok açıkçası. Peki Ufuk, seninle telefonda konuşurken bir yayında editörlük yaptığını söylemiştin. İki de projeden söz etmiştin galiba. Evet, evet. Seni yakalamışken onları da dinlemek isterim. Hızlıca ben şey yapayım. Geçtiğimiz sene biliyorsun Tina Denizcilik Arkeoloji Dergisi var. Bu dergi Türkiye'deki sualtı arkeoloji çalışmalarına çok katkı sağlayan, makaleler yayınlayan Tina Vakfı'nın bir şeyi, dergisi. Ben orada iki sayı için misafir editörlük yaptım. Konu olarak da şeyi seçtim. Batık konservasyonunu seçtim. Yani dünyada şu ana kadar yapılmış, bilinen, hani ve tabii biraz da şeyi düşünerek kendi öğrencilerime bir başucu kitabı, ders kitabı gibi olsun diye bir seçki yaptım açıkçası. O seçkiye göre de çok güzel makaleler yayınlandı. Tina dergisinin 13. ve 14. sayısında. Ya yani bu online hem basılıyor hem de online bir dergi. Eğer dinleyicileriniz isterse hani tina.org sitesinden bu derginin bütün sayılarını ulaşabiliyor. Bu dergi işte Turkish International Nautical Archaeology. Bir vakıf bu, Tina Vakfı. Onun şeyi, bilimsel dergisi diyebiliriz yani. Sayın Oğuz Aydemir şu anda vakıf başkanı. Aynı zamanda da şöyle söyleyeyim, Işıl da çok selamlarını söylüyor sana eşim. En son seninle yaptığımız programda Yenikapı 12'nin kitabını yazıyordu, bir detay cildini. Onu biz bitirdik. Tina Vakfı'nın da desteğiyle daha birkaç gün önce matbaadan aldık kitabı. Sana da şey yapacağım, Alican Bey'e de tabii ki göndeririz bunu. Onların katkısıyla yayınladık yani. Şu an mutluyuz yani açıkçası. Bu kağıt krizinde kitap çıkartmak bu başlı başlı bir başarı. Ya kesinlikle, kesinlikle. Ya kitabı yazmak bir dert, bitirmek bir dert. Onu basmak da tabii ki, sponsor bulmak ayrı bir dert. Ama bizim işimiz biraz rast gitti. Kendimizi şanslı hissediyoruz açıkçası. Peki, ben sözü Alican'a vereyim. Alican, bu Andrews'un şeyi, filmi olacak herhalde değil mi? Beysun, var film Beysun. Yani bir kere belgeseller var. En son yanılmıyorsam Amazon Prime'da bir şey seyrettim. Özellikle Shackleton'la Kaptan Worsley daha ikisini anlatıyor ve bütün bu küçük sandalla gerçekleştirdikleri işte o Güney Okyanus Odisesi diyelim. Onu çok güzel anlatan yine belgesel var. Yani epi doküman var bununla ilgili. Özellikle bu siyah beyaz filmlerin de gösterildiği fotoğraflarla ve haritalarla güzel dolu hale gelmiş. Çok güzel audiovisüel materyaller var yani. bunlara erişim son derece kolay. Aynı zamanda rakipleri de anlatıyor. Yani şunu unutmayalım, biliyorsun kutupları ilk keşfeden Amundsen. Hem Kuzey Kutbu Norveç'ti artı Güney Kutbu'nu. Ve Güney Kutbu'nu keşfettikten sonra kutuba bir tane, o sırada İngiliz Scott'la, Captain Scott'la rekabet halindeler. Diyor ki ben Güney Kutbu'na bir tane mektup bıraktım diyor. Captain Scott'un okuması için diye. Yani böyle bir enteresan atışma da var. Ve hakikaten daha sonra Scott gidiyor mektubu okuyor. Ve evet diyor biz bu işi kaybettik diyor. Ama o seferin sonunda geri dönemiyorlar. Captain Scott ve ekibi ölüyorlar gene buzları sıkışarak. Shackleton'ın amacı aslında kutuplar keşfedilmiş ama o yürüyerek doğudan batıya Antarktika'yı kutubun üstünden tam 90 dereceden kat ederek varmak isterken zaten. Challenge o yani. Esas misyonu o, öyle işe başlıyor. Ben Ufuk Bey'e iki tane şey sormak istiyorum. Bir tanesi bu Stockholm'de Vasa Müzesi'ni gezdiydim biliyorsunuzdur. Tabii, o da tabii, galiba tabii. 1500'lerden kalma bir ticaret gemisi ama pırıl pırıl duruyor. Evet, evet. Okuduğum şeylerde bu Baltık Denizi'ndeki salinite tuz oranının düşük olması nedeniyle şey demişti. Bir onu soracağım. İki, bizim bu Türkiye olarak bu Güney Kutbu'nda Antarktika'da bir takım işte artık yani en sondan gidip bir takım üsler, bezler falan açma projeleri sürdürülüyor. Bu konuda bilginiz veya var mı? Herhangi bir hedef nedir? O konuda bilginiz varsa da paylaşırsanız sevinirim. Şöyle söyleyeyim, Vasa tabii bizim çok hani hem ziyaret ettiğimiz hem araştırmalarını çok okuduğumuz bir şey batık. 1628 yılında Stockholm limanında şey yapıyor ve çok trajik bir hikayesi vardır. Yani denize indirildiği an kralın gözleri önünde alabora olarak batıyor. Çok da bir ihtişamlı bir gemi, görmüşsünüzdür. Yani üzerinde gezdim, evet, inanılmaz heykelleri olan ve dediğiniz gibi müthiş korunmuş bir gemi. Hani Baltık Denizi, tabii karanlık ve soğuk sular. Teradonavalistlerin yavaş yavaş Baltık'ta da görülmeye başladığını ben çeşitli makalelerden okuyorum ama o çıkartıldığı zaman 1960'larda çok fazla hani öyle bir şey yok. Onun için inanılmaz yani yelkenine kadar, direğine yelkenine kadar korunmuş bir gemi. Onun hikayesi öyle ama tabii o dönem için kullanılmış olan bir konservasyon yöntemi var. O yöntem sonucunda bazı bozulmalara da uğradığını biz biliyoruz. Hani benim çok konum koruma onarım işi olduğu için ahşapta böyle kanser diyebileceğimiz, hani çok detayına girmeyeyim, sülfürik asit oluşuyor ve o da çok zarar veriyor. Çok böyle milyon dolarlık araştırmalar, euroluk araştırmalar yapıyorlar şeyde. En sonunda tam bir çözüme ulaşamıyorlar ama iklimlendirme sistemini çok modernize edip güçlü bir sistem kuruyorlar. Ancak şu anda onu dondurmuş vaziyetteler, o oradaki bozulmaları. Çünkü yılda 1.2 milyon ziyaretçisi olan bir batıktan bahsediyoruz. İnsanların nefeslerinden çıkan nemi, batıkta kullanılan polietilen glikol şey yapıyor, nem çekici bir kimyasal malzeme. O onu tutuyor ve müthiş bir bozulma oluyor. Bunu işte çok güçlü bir iklimlendirme sistemiyle önlediler. Geminin bütün çelik aksamı, işte saplamaları, somunlar, civatalar, bunların hepsi titanyum alaşımlı böyle çok özel şeylerle değiştiriliyor, civatalarla. Şu anda hani ancak öyle koruyabiliyorlar. Ben o gemiyi böyle içini geze, yani gemiye binip yürüyerek gezen şeylerle, meslektaşlarımla da tanıştım. Ama şu anda tabii o mümkün değil bu bozulma sürecinden sonra. Kutup araştırmalarıyla ilgili de TÜBİTAK tabii ki şey yapıyor, bir çalışma ve çeşitli projeler açıyor. Bizim de üniversiteden katılan meslektaşlarımız var. Özellikle hidrobiyoloji alanında, su bilimleri alanında hocalarımız bu ekspedisyonlara katıldı. Bu tabii çok önemli. Yani hani 100 sene önce yapılmış çalışma ve orada batan bir gemiden bahsediyoruz. Yani tam şu anda işte 100 sene sonra biz bu çalışmalara başlıyoruz. Ama yani geç olması önemli değil bence. Hani bir yerden başlamak önemli. Ben çok şey yapıyorum, önemsiyorum bu çalışmaları. Hatta biz de hep şeyi düşünüyorduk ya, acaba Hani bir batık bir şey yok mudur burada filan, hani şeyleri biliyoruz, araştırmaları batık olduğunu biliyoruz ama hani neler çıkacak acaba diye çok merak ediyoruz. Çünkü bizim açımızdan da soğuk sular, yani ne bulursanız çok iyi korunmuş vaziyette olacak. Onun da işte en güzel örneği Endurance. Bu çalışmalarında ben takip ediyoruz zaten. Bakalım Endurance'tan da ne çıkacak. Peki ben bu arada... Beysun, bir soru daha sorabilir miyim ya? Tabii Vakit lütfen, buyurun. bitiyor ama teşekkür ederim. Ufuk Bey, hazır sizi bulmuşken, bu şimdi Üsküdar'da da bir şeyler bulundu değil mi? Gene su Evet, altı. evet, evet. Şimdi bu iki tarafta hakikaten bu anladığım kadarıyla ben İstanbul batığına en güzel Paris'te yanılmıyorsam işte 10-12 sene önce bir Türkiye haftası yapıldıydı. Petit Palais'de orada gördüydüm ve çok etkilendiydim hakikaten. Bütün açıklayıcı broşür, belki bilmiyorum siz de final projenin içindeydiniz belki. Ben Açıklayıcı danışman olarak broşürler. katılıyordum. Sergi açılışında da Anladım. oradaydım. Evet. Çok Çok çok güzel bir başarılı bir sergiydi. Çok sergiydi. güzeldi. Müthişti. Yani ilk defa bir konuyu böyle dört başıma almak. Şimdi bütün bu Üsküdar'da da şeyler çıkıyor. Hakikaten yani Türkiye neredeyse başı başına bu bir destinasyon. Ben geçmişte çok turizm Türkiye'yi pazarlama konusunda da çalıştım. Reklamlarını yaptım, yaptım falan filan. Hakikaten bunlar eşsiz hazineler ve mutlaka başlı başına bir destinasyon objesi olabilecek Kesinlikle. şeyler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kısaca vakitte çok azaldı ama hem Evet, ya bulunan şeyler ve projenin biraz daha insan içine çıkarılması, gün yüzüne çıkarılması gibi. Ya çok güzel bir tespit yaptınız. O işte Fransa'da Türk sezonu etkinlikleri, gerçekten o Grand Palais'de açılan sergi muazzam bir sergiydi. İstanbul sergisi. Şimdi Sabancı Müzesi'nin hala müze müdürü Nazan Ölçer hanımefendi o serginin şeyini, küratörlüğünü üstlenmişti. Aynı zamanda da Boris Mika sergiyi organize etti. Orada gördüğünüz gemi de bizim Yenikapı 12 gemisi. Hani az önce söyledim, bir detay cildini çıkarttığımız gemi. Biz normalde gemiyi yetiştirebilseydik konservasyonunu, orada sergilenecekti o gemi. Ama tabii ki koruma onarım işleri uzun yıllar sürdüğü için bir foto mozaiğimizi gönderdik. Az önce size söylediğim yüzlerce fotoğraftan oluşan ve emin olun bize şöyle geri dönüşler oldu. Yani orada gönderdiğiniz gemi müthiş yere konmuştu hatırlıyorsanız. Biraz da açılı böyle. Çok üç boyutlu duruyordu. Fotoğraflar da müthişti tabii, foto mozaikler. Herkes onu gerçek zannetmiş. Hani üzerine de basılıp hani şey yapılmadığı için, bir mesafe bırakıldığı için oraya gömülmüş böyle bir batık zannetmişler. O bakımdan hani biz de çok mutlu olmuştuk. Şimdi tabii İtiraf belirttiğiniz... edeyim, bende de ilk o etkiyi yarattıydı, ciddi Evet, söylüyorum. evet, Salona ilk evet. girişim. Gerçekten güzeldi yani. Tabii İstanbul'da yapılan kazılar, yani son yıllarda işte Yenikapı kazıları devam ederken Sirkeci'de yapılmış olan Metro Marmaray giriş kazıları, Üsküdar'daki kazılar, işte şimdi Beşiktaş'ta devam ediyor. Yani bu kurgan mezarlar, Orta Tunç Çağı'na, Son Tunç Çağı'na tarihlenen şeylerin çıkması, eserlerin çıkması, Haydarpaşa'daki Bizans dönemi Batı Limanı şeyleri, kazıları. Ya bunlar müthiş tabii ki. Yani ama ne kadar Peki. şey yapabiliyoruz, tanıtabiliyoruz, o gerçekten bir soru işareti, bir program konusu olur diyeyim yani. Yaparız. Peki, programın sonuna geliyoruz maalesef. Ben hem Berhem'den rica edeyim, Gökhan Abur'u yayına alalım. Tamam. Hem de bir son bir şey Alican, önerin üzerine En Soğuk Düşman'ı izledim. Dinleyicilere onu önermek istiyorum. Kaşifleri konuşuyoruz. Netflix'te En Soğuk Düşman diye çok hoş bir film var bu. Özellikle Danimarkalılar. Grönland. Enteresan bir şey var. Oradaki kaşiflerin hedefi Amerika Grönland'da hak iddia ediyor. Danimarka ise Grönland'ın Amerika ana karasının parçası olmadığını ispat etmeye çalışıyor. Ve bu kaşifler onunla ilgili kanıtları getiriyorlar ve Amerika bu şeyden vazgeçiyor, ısrarından. Evet, Peki. Beysun. Bir de son bir şey daha ekleyeyim istersen. Tabii. Ya program, bu bahsettiğimiz Shackleton dördüncü seferine çıkıyor 1922 senesinde. Ondan sonra dördüncü sefer. Ve dördüncü seferinde 54-55 yaşında kalp krizinden Güney Georgia'da gemide ölüyor. Ve mezarı da şu anda Güney Georgia'da. Bu da Peki. böyle bir Gökhan merhaba. hikayenin sonu olarak buyuralım. Peki. Ama bu arada dinleyicilere En Soğuk Düşman'ı Netflix'ten izlemelerini öneriyorum. Senin de önerin aslında. Evet. Şiddetle öneriyoruz. Gökhan merhaba. Peki Gökhan'a burun mikrofonu kapalıymış. Bizimkiler açık. Ufuk var mı Gökhan bağlanana kadar son ekleyeceğim bir şey? Yani ben de şöyle bitireyim. Shackleton'ın 100. ölüm yıl dönümünde bulunmuş şey Endurance. Onu da bir son not olarak şey yapalım, söyleyelim. Geminin batışından 107 yıl sonra bulunuyor ve Shackleton'ın da 100. ölüm yıl dönümüymüş. Ben de öyle bitireyim. Peki Gökhan yayında mısın? Aramızda mısın? Gökhan? Gökhan? Gökhan'ın sesi gelmiyor. Hala mikrofonu kapalı galiba. Peki Alican, Gökhan bağlanana kadar biz devam etmek zorundayız. Sen o En Soğuk Düşman'da ne hissettin? O ya. Adam o bir şey mekanik işte mekanik bir şey gönüllü olarak çünkü adam gidip işte bir kanıt bulmak üzere yola çıkmak istiyor. Yanına gönüllü olarak birini daha alıyor. Müthiş bir yolculuk. Yani o köpekleri yiyorlar, sonra işte geri döndükleri zaman gemi gitmiş, bunları bırakmış. Orada bir kulübe yapmışlar. Ve onları... Beysun, bu hep bu şeyler de var. Yani bu dayanıklılık bütün o dönemin kaşiflerinde var. Demin tabii detay ama Shackleton ikinci seferinde de sağ kurdukları seferde çünkü şu var. Gemiler belli bir noktada terk etmezse aynı bu Endurance gibi buzları sıkışıp batma ve herkesin ölme tehlikesi var. Dolayısıyla diyorlar ki bu tür kara keşfine çıkan biz Mart ayına eğer hala şeydeysek bizi beklemeyin. Gidin. Gelecek sene tekrar gelin buzlar açılınca. Dolayısıyla yani neredeyse hani hayat Sırat Köprüsü var ya böyle onun üstünde gidip geliyorsun. Senin tavsiye ettiğimiz Netflix'teki dizide de hakikaten en dayanıklı olması komutanı beklerken acemi çırak, iyi nişancı ve aynı zamanda mekanik o toparlıyor bütün işi ve o direnmesini sağlıyor. Komutan hakikaten bir tür bir nervous breakdown dediğimiz sinir krizi yaşıyor. Çok şey oldu yani. Çok başarılı. Çok başarılı. Gökhan Abur aramızda mı? Bugün kardan konuşmayacak. Geldi mikrofon ama Gökhan Abur'u duyamazsak hava durumu öğrenemeyeceğiz. Gökhan gelecek. Alican, Ufuk biz yapalım. Karı özlemiş misiniz? ben şu anda Emirgan'da oturuyorum. Yani şu ana kadar çok yoğun bir kar yağışı vardı. Yani ben tabii denizde hani deniz programı yapıyorsun açık deniz. Ben de tabii ki denizde olan herkese kolaylıklar diliyorum. Kimden kolaylık gelsin? Poseidon'dan kolaylık gelsin. Aziz Nikola'dan kolaylık gelsin. Ne bileyim denizcilerin piri Hızır Aleyhisselam'dan gelsin. Hepsine iyi seyirler dileyelim. İşleri tabii denizde olanların zor. Biz yani evimizde oturup işte çalışıyoruz. Ama arazide olduğumuz zaman bizim de işimiz zor. Arazide çalışanlara herkese kolay gelsin diyelim. Ayrıca nasıl olalım? Etiler'deki durum nedir? Alican? Etiler'de bayağı kar var Beysun. Yani işte aynı Emirgan'daki gibi yani biliyorsun burası kuzeyden iner Gökhan adına da konuşmak kolay değil ya. Böyle onları öğrendiğim şehir tekrarlıyorum. Kuzeyden inen cephe böyle boğaz kanal yapıyor bence. Bir güzel kar bırakıyor. Ondan sonra... Fakat Alican tuhaf bir hava var. Kar aralıklı olarak yağıp gidiyor. Şu anda salacakta gayet sakin bir hava var ama geçtiğimiz günlerde televizyonlardaki hava durum yorumcularından aldığımız şeye göre akşam da fırtına olması lazım. Ama bana sorsan mesela bu akşam fırtına falan yok. Gelecek mi acaba, gelmeyecek mi? Gökhan Abur yanımızda mı? Aramızda mı? Basınç haritalarına bakmak lazım. Yani ben meteoroloji bu sefer tahmini tam tutturdu. Ben önce bu abartı zannettim şahsen değerlendirmemde ondan sonra ama hakikaten söyledikleri kar miktarı, kar yüksekliği yani bizim bahçede şu anda 30 santim, 35 santime geldi kar yüksekliği neredeyse. Ondan peki o zaman bu akşam artacak. programı evin yeni elemanı Pati'nin Karl'la ilişkisini anlat, öyle kapatalım. Gökhan'a buna bağlanamıyoruz çünkü. Evet, yeni eleman karı keşfediyor. Ondan sonra burnunu sokuyor. Böyle hani palyaç şöyle oynar gibi burnuyla karları havaya şey yapıyor. Bizim bahçenin balkonun şeyi cam, böyle bir veranda var. O camda kayıyor, buz pateni yapar gibi. Acayip oynuyor, çok keyfini çıkarıyor. Peki, sanırım programın sonuna geldik. Ufuk Kocabaş'a çok teşekkür ediyorum. Ufukcuğum, ileride tekrar bir programda buluşmayı çok istiyoruz. Ben de çok keyifle. Ne zaman çağırırsam biz buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Peki Ali Can'cığım, sana da çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hem sana hem Ufuk Bey'e. Özellikle inşallah ileriki bir program tekrar beraber olup bu İstanbul'da, Beşiktaş, Üsküdar'daki yeni keşfedilen işte arkeolojik şeylerle ilgili sohbet etme imkanımız olur. Çok heyecanla bekliyorum hocam. Peki. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.